Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kur'an ve İslam sohbetlerimizin 281.sini inşallah sizinle paylaşacağım. Bu sohbetimizde Taha suresine başlamış bulunuyoruz. Taha suresi iniş sırasına göre 45. sure ve adını da 1. ayetteki ta ve ha harflerinden almaktadır. Bunu da şu anda tekrar size bir hatırlatma yapayım. Bu surelerin adı Allah tarafından verilmiş değil. Bu sonradan Kur'an-ı Kerim'i bugünkü mushaf haline getirenler, hani 114 sure haline getirip tasnif edip bizlere sunanlar tarafından yapılmış ve isimlendirilmiştir. O nedenle bu isim kullar tarafından konmuştur. Onu da belirteyim. Ki bu isim konmaları sure içerisindeki dikkat çeken isim ya da kelimeler nedeniyle bu isimler verilmiştir. Mesela Bakara suresinde Bakara sığır sözcüğü geçtiği için o isim verilmiştir. Araf suresinde Araf diye bir sözcükler geçtiği için, Ali İmran suresinde de İmran ailesi konu edildiği için bu isimler verilmiştir. Bunu da burada bir hatırlatma yapayım. Surenin 130 ve 131. ayetlerinin Medine dönemine ait olduğunu ileri sürenler de olmuştur ama ileride de göreceğiniz gibi o ayetlerde bulunduğu pasaja gayet uyumlu olduğundan dolayı bu iddia uzak bir ihtimaldir. Onu da buradan hani bildirmiş olayım. Bu surenin içerisinde de yine Meryem suresinde konu edilen tevhid meselesi, öldükten sonra dirilme meselesi, haşır meselesi gibi konular ağırlıkta bulunmaktadır. Yine ayrıca Sad ve Araf surelerinde konu edilen temsili anlatım, hani Adem, İblis, Allah, bir tiyatro var, bir sahnede bir diyalog vardı. Yine o konuda bu surede de mevcut bulunmaktadır. Bu surenin iniş zamanı ile ilgili klasik kaynaklarda belirli bilgiler mevcuttur. Bu ne zaman indi diye şey yaptığımız zaman kronolojik olarak herhangi bir seneye bağlama imkanı yok. Geçmişte de bu işte miladi şunda oldu, böyle oldu, şu senede indi, bu senede indi diye bir şey söz konusu değil. Bu ancak şunu belirteyim, çok sohbetlerimde belirttim. Hicrete kadar, Resulullah'ın Mekke'den Medine'ye hicretine kadar Araplarda yıla ait bir takvim söz konusu değil. Yani şimdi bilmem 3. senedeyiz, 5. senedeyiz, 500. senedeyiz, 600. senedeyiz, 555. senedeyiz. Öyle bir mefhum yok. Onlar seneleri sene içerisindeki önemli olaylar, mesela çok fırtına olmuş, tufan olmuş, o seneye tufan senesi diyorlar. Veyahut da nasıl diyeyim, kıtlık olmuş o sene, kuraklık olmuş, kuraklık senesi falan tarzıyla isimlendirilir. Ama sene mefhumu yok. Ama aylar var. Hani kameri aylar dediğimiz gök ayına göre bir zamanlama biliyorlar. Bugün işte Recep ayının 3'ü, 5'i yahut da Ramazan'ın 6'sı, 7'si gibi bunları tespit edebiliyorlar. Bunları bilebiliyorlar. Bunları bildikleri de zaten ayın menzillerinden her taraftaki insanların bilebileceği, tespit edebileceği şeylerdir. Yani o da olağanüstü bir şey değildir. İşte Kur'an'ın indiği dönem, yani Kur'an kaç senesinde indi dediğimiz zaman bilmiyoruz. Peygamber kaç senesinde, bakın şimdi kaç senesinde doğdu diyecek olursak, onu da bilmiyoruz. Peygamberin doğum senesini de işte kendi olaylarına göre, yani bir fil senesi diye şöyle diyelim, işte Yemen hükümdarının Mekke'yi kıskanması, oradaki Kabe'yi yıkmaya gelmesi ve orada ordusunda fil bulunması gibi olaylardan dolayı o olayın senesine fil senesi deniyor ve peygamberin de o senede doğduğu tahmin ediliyor. Ama peygamberin şöyle söyleyeyim, hani hicretten sonra sene takvimi de hicri takvimi olarak başlatıldığı zaman peygamber hicri şu senede, bu senede vefat etti ve ondan sonraki olaylarda şu senede oldu, bu senede oldu diye hicri takvime göre bir zamanlama yapılmakta. İşte diğer surelerle ilgili bu anlattığım tarzda, yani surelerin inişiyle ilgili fazla bilgi olmamasına rağmen Taha suresinin iniş zamanı ile ilgili bazı olaylar anlatılır. Bu da, yani bu sure Halife Ömer bin Hattab Müslüman olmazdan evvelki inen son sure. Yani Ömer bu sureden sonra Müslüman oldu denilmekte. Ve tarihi kaynaklarda bununla ilgili şöyle bir olay anlatılır. Birincisi İbn İshak'ta, tarihçi İbn İshak'ta şöyle bir şey yapılır. Ömer kızar, peygamberi öldürmeye teşebbüs eder, hazırlığını yapar, kılıcını kuşanır, peygamberi öldürmeye giderken yolda birine rastlar. Nereye gidiyorsun böyle pür hiddet dendiği zaman, o da der ki, işte Muhammed bizim düzenimizi bozdu, gidip onu öldüreceğim. O da der ki, sen Muhammed'den evvel Müslüman olan git kız kardeşini, enişteni öldür der. Ömer de onları öldürmeye teşebbüs eder, oraya gider. Orada onlar da o anda Kur'an okumakla meşguller. Yanlarında bir tane başka Müslüman var. O onlara Kur'an öğretmekte. O öğrettikleri surede Taha suresi imiş ve o nedenle Ömer de bunu duyar ve bu sureyi okuma durumuna düşer ve okuduğu zamanda da surenin etkisiyle Müslüman olur. Bu kısaca anlatımımdır. Bu İbn İshak'taki kısa anlatım. İbn Hişam'da da bu konuyu daha detaylı anlatılır ama o anlatımında, İbn Hişam'daki anlatımında bazı noktalarına soru işareti koyacağım. Ve onu İbn Hişam'dan direkt olarak nakledeceğim. Şimdi olay şöyle. Ömer Resulullah'ı bulup öldürmek maksadıyla kılıcını kuşanarak çıktı. Yolda Nuaym bin Abdullah ile karşılaştı. Ona "Nereye gitmek istiyorsun ey Ömer?" diye sordu. Ömer "Dininden dönen, şu Kureyş'in dirliğini bozan, onları beyinsizlikle itham eden, dinlerini ayıplayan, İlahlarına dil uzattan Muhammed'e gidip onu öldürmek istiyorum," dedi. Nuaym ona şöyle dedi: "Allah'a yemin ederim ey Ömer, sana asıl senin içinde olanlar tuzak kuruyor, seni aldatıyor. Sen zanneder misin ki Abdümenaf oğulları Muhammed'i öldürdüğün halde yeryüzünde senin yürümene imkan verecekler. Niçin kendi ailene dönüp de onların işlerini yoluna koymayı düşünmüyorsun?" Ömer, "Hangi ailemden söz ediyorsun?" deyince Nuaym dedi ki, "Senin enişten ve amcanın oğlu Said bin Zeyd ile kardeşin Hattab'ın kızı Fatıma'yı kastediyorum. Allah'a yemin ederim onlar Müslüman olmuşlar ve Muhammed'e de dini üzere tabi olmuşlar. Bana kalırsa sen asıl git onlarla uğraş." Bunun üzerine Ömer kız kardeşi ve eniştesini bulmak üzere geri döndü. Yanlarında Habbab bin el-Eret vardı. Beraberinde de Taha suresinin yazılı olduğu bir sayfa bulunuyordu. Bunu onlara öğretiyordu. Ömer'in sesini işitmeleri üzerine Habbab onların odalarından birine yahut da evin bir tarafına gizlendi. Hattab kızı Fatıma da sayfayı alıp üzerine oturdu. Ömer eve yaklaştığı sırada Habbab'ın onlara okuduğu Kur'an'ın sesini işitmişti. Ömer içeri girince duymuş olduğum bu lakırtılar neyin nesiydi? Ona sen bir şey işitmiş olamazsın dediler. Hayır, Allah'a yemin ederim ben sizlerin Muhammed'e dini üzere tabi olduğunuzu haber almış bulunuyorum dedi. Ve hemen eniştesi Said bin Zeyd'in üzerine atıldı. Kız kardeşi Hattab'ın kızı Fatıma onu kocasından uzaklaştırmak üzere ayağa kalkınca da ona bir tokat attı ve yüzünü yaraladı. Ömer bunu yapınca kız kardeşi de eniştesi de ona evet biz Müslüman olduk, Allah'a ve Resulüne iman ettik, ne istiyorsan yap dediler. Ömer kardeşinin yüzündeki kanı görünce yaptığına pişman oldu. Aklı başına geldi. Kız kardeşine az önce okuduğunuzu duyduğum şu sayfayı bana ver de Muhammed'in neler getirdiğine bir bakayım dedi. Ömer okuma yazma bilen birisiydi. Bu sözleri söyleyince kız kardeşi kendisine biz senin ona zarar vereceğinden korkarız dedi. Bu sefer kız kardeşine korkma dedi ve kendi ilahları adına yemin ederek okuyup onlara geri vereceğini söyledi. Ömer bu sözleri söyleyince kardeşi Müslüman olacağı umuduna kapıldı ve ona dedi ki kardeşim sen şirk üzeresin ve pissin. Buna ise ancak temiz olanlar el sürebilir. Bunun üzerine Ömer kalktı ve yıkandı. Kız kardeşi de kendisinde içinde Taha'nın yazılı bulunduğu sayfayı uzattı. Ömer Taha suresinin baş taraflarını okuyunca dedi ki bu ne güzel, bu ne şerefli sözler. Habbab onun bu sözleri söylediğini işitince yanına çıktı ve ona dedi ki ey Ömer, Allah'a andolsun ki ben Yüce Allah'ın peygamberinin duasını özellikle senin hakkında kabul etmiş olacağını ümit ederim. Çünkü ben dün onu şöyle dua ederken dinledim. Allah'ım sen İslam'ı ya Ebu'l-Hakem bin Hişam ile yahut Ömer bin Hattab ile güçlendir. Allah'tan kork ey Ömer, Allah'tan. Bunun üzerine Ömer ona ey Habbab bana Muhammed'in yerini söyle, onun yanına gidip İslam'a gireyim dedi ve hadisin geri kalan bölümlerini zikretti. Şimdi İbn-i Hişam'da da bu olay böyle anlatılır. Şimdi olay tarihi şey anlatılırken onlara bir şey diyemeyeceğiz ama şimdi burada ister istemez bazı noktalar dikkat çekmekte. Birincisi şöyle bir şey burada herkes bilsin, Müslümanlar İslam'ı incelerken, Kur'an'ı incelerken, İslam dinini yaşarken dikkat edeceği önemli noktalar vardır. Birincisi kız kardeşi ona diyor ki kardeşim sen şirk üzerindesin ve pissin. Buna ise ancak temiz olanlar el sürebilir. İşte bu tamamen yalan, palavra, İslam'a aykırı bir olaydır. Açık söyleyeyim. Birincisi çok enteresan. Mesela kardeşim sen şirk üzeresin ve pissin sözü Tevbe suresindeki bir ayete işaret etmektedir. Tevbe suresinin 28. ayetine işarettir. Orada bildiğiniz gibi o ayette Mekke'de peygamberle ahitleşmiş, savaş yapmamaya karar vermiş, sözleşme yapmış, sonradan sözleşmelerini bozmuş olan o günkü müşrik kesime Allah bu müşrikler pisliktir ayeti vardır. Tevbe suresinin 28. ayeti. Tevbe suresi Kur'an'ın yani nüzuluna göre o 114 sureyi ele aldığımız zaman sondan bir önceki yani 113. suredir. öyle bir ayet henüz yoktu. Bu daha İslam'ın başlangıcı. Bu tarafı tamamen uydurulmuş bir. İkincisi, ona ancak temiz olanlar el sürebilir noktası. Bu da yine her zaman söylediğimiz gibi Vaka suresinin 79. ayetinde Kur'an'la Allah ancak objektif düşünenler, zihni temiz olanlar temas kurabilir, onlardan bir şey öğrenebilir ayetini, hani Kur'an'a abdestsiz, dokunulmaz anlamına çeken zihniyet. Bak onu da öyle bozmuşlardı bildiğiniz gibi. Vaka suresi de yine o ayette, yani anlamı öyle bile olsa henüz inmemiş bir ayettir, inmemiş bir suredir. Öyleyse bunlar buralara takıştırılmış. Müslümanların, yani Müslümanlara yerleştirilmiş yanlış inançları pekiştirilmek için tarih kitaplarının içerisine de sokulmuş safsatalardır. Bu ne demektir? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Düşünün siz de bir Hristiyan var, bir Yahudi var, bir daha diyeyim ateist var, ateist var, bilmem Budist var. Başka dinlere ait olanlar var. Hiçbir dine ait, yani de mensup olmayan bir insanlara siz İslam'ı anlatacaksınız. Ona anlatmak için bir Kur'an götüreceksiniz. Ona Kur'an'ı okutacaksınız. Kur'an okutmak mecburiyetindesiniz. Ama daha Kur'an'ın eline varmadan sen pisliksin. Sen buna el süremezsin, dokunamazsın. Gideceksin de önce bir boy abdest alacaksın. Bilmem ne yapacaksın da ondan sonra buna dokunacaksın, bunu okuyacaksın demek, bilmiyorum da yani hangi akla, hangi mantığa hizmet eder onu bilmiyorum. Tuhafınıza gider. Burada bir şey daha açıklayayım. Biz yazdığımız kitapların hiçbir tanesinde Arapça metin koymadık. Mesela mealimizde Arapça yok. Tebinde de yok. Bana sorarlar niye koymuyorsun diye de. Ya işte bir anlayış var ya, abdestsiz okunmaz, abdestsiz dokunulmaz diye. Abdestsiz okusunlar, abdestsiz dokunsunlar, çekinmesinler diye koymadım diye latife yapıyorum. Evet. İşte bu tarihi olay, bu demektir ki Ömer'in bir yerden de 40. Müslüman olduğu ileri sürülse de, demek ki 40 Müslüman oluncaya kadar, Müslümanlar ta 39'lardayken Allah Mekkeli müşriklere yahut da insanlığa öyle diyeyim, bu sure 45. sure indirdiğine göre 45 tane sure inmiş bulunmaktadır. Gerisini takdir etmek saygıdeğer izleyicilerimize bırakılmaktadır. Şimdi ben esas böyle tarih vesaire şeylerinden değil, tarih din değil, onu özellikle söylüyorum. Bunu ben size hani lüzumsuz malumat kavilinden anlatmış bulunmaktayım. Şimdi gelelim esas meselemize, Taha suresine. Birinci ayet Taha, iki harften ibaret. Bu Ta ve Ha, Ta ebced hesabına göre 9, Ha da 5. Böyle bir şey de var. Onu biraz sonra açıklayacağım. Ve onun için bu sohbetimizde 8. ayete kadar takdim edeceğim. O nedenle de sizlere bu şeylerin, ayetlerin bu kadarını vereceğim şimdi. Biz Kur'an'ı sana sıkıntıya düşesin, mutsuz olasın diye değil, ancak saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan kimse için bir öğüt olmak üzere yeryüzünü ve yüce gökleri oluşturandan bir indirilişle indirdik. Rahman en büyük taht üzerine egemenlik kurmuştur. Göklerde olan yerler, yeryüzünde olan şeyler, bu ikisinin arasında olan şeyler ve nemli toprağın altında bulunan şeyler yalnızca Rahman'ındır. Şimdi bu bölümü size biraz hani takdim edeyim. Şimdi Taha, biz buna hurufu mukatta diyoruz. Bundan evvel birkaç tanesi geçti. Diyelim ki Nun geçti, Kaf geçti, Saat geçti, Elif, Lam, Mim, Saat geçti. Şeyde hani Araf suresinde vesaire. Bunlar kesik harf, bağlantısız harf, herhangi bir kelime oluşturmayan, bir anlam ifade etmeyen harfler. Şimdi bunlar ne olabilir diye noktasında her harf, hurufu mukatta'nın her biriyle ilgili hani fikirler yürütülmüş, kafa yorulmuş ama bunlara geldiğimiz zaman bu suredeki ta ve ha harflerine geldiğimiz zaman şöyle iddialar olmuş. Mesela bunlar Allah'ın güzel isimlerinden birer isimdir denmiş. Ama Allah'ın hangi dile göre Allah'ın ismi vesaire noktasında herhangi bir açıklama yok. Takdir sizin. Peygamberin adıdır demiş. Peygamberin adı olsa peygamberin de hani adıyla ilgili arkadaşları tarafından, çağdaşları tarafından lakap olarak kendisine verilmiş, anası babası tarafından, dedesi tarafından konulmuş bir isim olarak da öyle birisi de yok. Şimdi birisi yakıştırma yapmış, bir grup yani. Ta harfi cennetteki Tuğba ağacının, ha harfi de Haviye yani cehennemi temsil eder demişler. Haviye dediğin zaman cehennemin bir ismidir, bu sıfatıdır. H harfiyle başlar. Tuğba sözcüğü de yine T harfiyle başladığından bu onların bir kısaltmasıdır denmiş ki hani bu neye benzer biliyor musunuz? Hani bizim kısaltmalarımız vardır ya, Türkiye Cumhuriyeti'ni T ve C harfleriyle, devlet yolcularını Türkiye Devlet Demiryolları diye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni T, BM falan filan gibisine harflerle ifade ettiğimiz gibi bir yakıştırmaya gidilmiş. Birisi de buna demiş ki işte bu Habeşistan'daki Uk kabilesinde ve Süryani dillerinde Taha insan demekmiş. Ey insan diye hitap tarzıdır demiş. Bu da Kur'an'ın Arapça indiğini, Kur'an'ın Allah tarafından Arapça indirildiği düşünülürse henüz Arapçalaşmamış bir sözcüğün Kur'an'da yer alması zaten mümkün değil. Bu zaten Kur'an'a da aykırıdır. Ama siz bunları duyacağınızdan şeydir. Bu Taha sözcüğü veta fiilinin emir kipidir ve bas oraya anlamına gelir denmiş. Bu yani teknik olarak doğrudur. Ama böyle bas oraya'nın yani tek başına bas oraya nereye basacak, ne basacak, nasıl basacak dediğimiz zaman bunların da izahı mümkün olmayan bir şeydir ama Taha sözcüğünün, Vata sözcüğünün emri hazırının olduğu teknik olarak doğrudur. Ama anlam ifade etmez. Bize göre daha önce şey yaptığımız gibi biz bu defalarca şey yaptık. Hurufu mukattalar ile ilgili kesin olarak yani objektif bakıldığı zaman bir birlik sağlanmış değil. Biz bunu Arap edebiyatında var olan dikkat çekici yani şöyle söyleyeyim hani bugün işte telefonlarda falan hani veyahut da anonslarda diyeyim yani alo alo dikkat dikkat falan gibicesine dinleyicilerin dikkatini çekmek için bir seslenme işareti olarak kabul ediyoruz. Bu da yine bu şekilde dikkat dikkat dikkat dikkat dikkat dikkat yani bundan sonra zikredilecek olanlara, size anlatılacak olanlara iyi kulak verin cinsinden bir uyarıdır. Çünkü şöyle eski Arap edipleri, eski Arap düşünürleri çokça panayırlara gider, pazarlara gider. 3-4 bir şey böyle kalabalık duyduğu zaman yüksekçe bir yere çıkar. Bir ağacın üstüne, bir ağacın taşın üstüne, ağacın üstüne vesaire orada. Önce bu tip dikkat çekici bir ifadelerle mesela Taha bağırıyor. Adı herkes bakınıyor. Bu adam ne diyor acaba falan diyor. Ondan sonra da kısaca söyleyeceği bir şiirini dörtlük, beşlik, neyse altılık hemen orada mesajını veriyor, inip gidiyor. Bunların da o günkü çağda, edebi dünyada, edebi ortamda bunların da böyle bir şey olduğu kanaatini taşıyorum ben. Hakkı Yılmaz olarak şahsıma ait bir düşüncedir. Evet şimdi geldik 2 ile 4. ayetlere. Biz Kur'an'ı sana sıkıntıya düşesin, mutsuz olasın diye değil, ancak saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan kimse için bir öğüt olmak üzere yeryüzünü ve yüce gökleri oluşturandan bir indirilişle indirdik. İşte bize verilen, peygambere verilen çok önemli ve büyük bir mesaj. Biz sana Kur'an'ı sıkıntıya düşesin diye indirmedik. Bu değerli arkadaşlarım, değerli izleyicilerim, değerli Müslümanlar, Allah'ın bu beyanı her zaman için aklımızda olsun. Allah'ın bize vermiş olduğu emirler veyahut da bize yapmış olduğu nehiler, yani yap dedikleri ve yapmayın dediklerin hepsi bize külfet olsun, bize sıkıntı versin diye yapılmamış. Onun için ibadetlerdeki, yaptığımız kulluklardaki her şey kesinlikle, bak kesinlikle bize bir öğüt için, öğüt olmak üzere verilmiş ve kesinlikle biz sıkıntıya düşelim diye değil. Eğer ki şunu peşin söyleyeyim bu ayetten mülhem olarak, yapılan bir ibadette bir sıkıntı ve mutsuzluk veren bir ortam varsa o Allah'tan değildir. Şimdi bunu nasıl anlatayım diyecek olursanız, şimdi Müslümanlara, çocuklara hani namaz öğretirlerken veyahut da abdest alırken, öyle diyeyim, şimdi abdesti de şey yapayım, ağzına su vereceksin, burnuna su vereceksin, ağzını yıkarken şöyle diyeceksin, burnunu yıkarken böyle dersin veyahut da namaz kılarken, tekbir alırken eli şöyle diyeceksin, kulağın böyle diyeceksin, parmağın baş parmağını oraya değdirirsin, buraya değdirirsin. Bunlar külfetli şeyler, yani ip üstünde cambaz oynama gibi şeyler, bunlar maşakkattır. Misal, bunların hiçbirisi demek ki Allah'tan gelme değil, Allah'ın emirlerinden, Allah'ın nehilerinden değil. İslam'daki hiçbir şey insana sıkıntı vermek, canını sıkmak, böyle hassasiyet gösterme şeyiyle ilgili değil. Onların hepsi yani kullar tarafından uydurulmuş şeylerdir. Abdestin farzı dörttür derler de ondan sonra sünneti, müstehabı falan filan diye ekleme başladığın zaman yüzü geçer. O dördün ötesindeki 196 tanesi kullar tarafından millete maşakkat olsun diye, millete eziyet olsun diye uydurulmuş şeylerdir. Acaba doğru mu yaptım, eğri mi yaptım falan filan noktasıyla da insanı mutsuz eden şeylerdir. Bu bilgileri de size vereyim. Şimdi burada bu ayette bunu daha iyi anlama noktasıyla ilgili biliyorsunuz bu sure Meryem suresinin devamı. Meryem suresinin son ayeti. Aslında resmi Musaf'ta sondan bir evvelki ayet ama bize göre ise yani düzenlemede son ayetti bizim düzenlememizde. Allah bize şunu bildirmişti. Bakın onu hatırlayacağız. Nüzula göre de zinciri birbirine böyle bağlayacağız. Ne diyor Allah? 97. ayette işte şüphesiz biz bu Kur'an'ı kendisiyle Allah'ın koruması altına girmiş kişileri müjdeleyesin. İnat eden toplumu da uyarasın diye senin lisanın üzerine kolaylaştırdık. İşte bak senin lisanın üzerine deyince demin ki hani Süryanice'deki veya Habeş kabilesi, Habeş'in Uh kabilesindeki olayları zaten Kur'an hem dışladı gitti. Peygamberin dilinde yok yani Taha'nın ey insan demek olduğu. İşte bak şimdi burada yine söylüyoruz Kur'an'ı kendisiyle Allah'ın koruması altına girmiş kişileri müjdeleyesin. Şimdi müjde insanın yüzünün parlaması demektir. İnsan iyi haber aldığı zaman, güzel şeylerle bilgilendiği zaman tebessüm eder, yüzü parlar, yüzü güler. Müjdenin anlamı yüz güldürme demek, yüzü parlatma demek, sözcük anlamı o. Beşer sözcüğüyle hani müjde sözcüğü aynı şeydir. Yani yüz parlaklığıdır. Yüzün gülmesidir, parlamasıdır. Ha, şimdi Allah Meryem suresinin son ayetinde bak resmi şeye göre sondan bir evvelki ama orijinal olması gerekene göre son ayetinde Allah bunu sana diyor müjdelesin diye, herkesin yüzünü güldüresin diye indirdik diyor. Bu ayette de bunun devamı olarak bu ayeti biz sana maşakkat olsun diye değil, yüzünü astırmak, mutsuz olasın diye değil, seni sıkıntıya sokalım diye indirmedik diyor. Şimdi bu ayşeler de aslında Bu konuları, yani ayetlerin gerçek anlamlarını sizlere takdim ettikten sonra teferruat anlatmaya falan aslında gerek yok da, ne var ki şimdi bu ayetleri, hakiki mesajlarını Müslümanlar anlamasın diye bu ayetler üzerine bir hayli tozlar serpildi. Yorganlar çekildi, öyle söyleyeyim de biz bu yorganları atıp ayetleri yalın halde Müslüman kardeşlerimize takdim etme amacındayız. Bununla ilgili bakın şimdi şöyle, yine klasik kaynaklarda bazı şeyler anlatılır. Ne demiş mesela, şunu o söyleyeyim. Mukatil'e göre Ebu Cehil, Velid bin Muire, Mutim bin Adi ve Nadir bin Haris Peygamber Ali peygambere şüphesiz ki sen atalarının dinini terk ettiğin için bir meşakkat ve sıkıntı içindesin dediler. Bunun üzerine peygamber aksine ben alemlere rahmet olmak üzere gönderildim. Onlar da hayır aksine sen zahmet çekiyor, zahmet veriyorsun deyince Cenab-ı Hak onları reddetmek ve Muhammed'i de İslam'ın sırf barış ve esenlik olduğunu, bu Kur'an'ın bütün kazançları elde etmeye götüren bir selamet ve bütün mutlulukları elde etmeye bir sebep olduğunu, kafirlerin içinde bulunduğu durumun ise pür bedbahtlık olduğunu bildirmek üzere bu ayeti indirdi demişler. Yani peygamber İslam'la müşerref olduğu için, ataların dinini terk ettiği için sıkıntı çekiyormuş. Onu peygamberin yüzüne vurmuşlar. Peygamber de demiş ki yok, ben bundan sıkıntı çekmiyorum. Sıkıntı duymuyorum. Çünkü ben alemlere rahmet olarak gönderildim demiş. Ve Allah da bu ayeti peygamberi desteklemek için indirmiş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yine aynı şey. Burada gayet iyi şey. Şimdi biliyorsunuz peygamberimize ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin, biz seni de alemlere rahmet olarak gönderdik ayeti vardır. Bunu biliyorsunuz. Bu ayet Enbiya suresinin 107. ayetidir. Şimdi Enbiya suresi de 73. sırada inmiştir. Yani bu olaylar oldu dendiği zaman henüz peygamberin kendisi de alemlere rahmet olduğunu bildiren bir konu yoktu ortada. Yani diyelim ki bu da düşünceli. Eski tabirin, arkadaşlarımın tabiriyle muhtelefün fih, yani ihtilaflı, dikkate alınmayacak ifadelerdir. Şimdi bir kısım da bu ayet niye inmiş? Peygamber ayakları şişinceye kadar gece namazı kılmıştı. Bunun üzerine Cebrail ona biraz da nefsine zaman ayır. Çünkü onun da senin üzerinde bir hakkı var demiş. Allah da sen gece sabaha kadar namaz kılıyorsun, ibadet ediyorsun, ayaklarını şişiriyorsun. Biz bu Kur'an'ı sana ayaklarını şişiresin diye, gece sabaha kadar çile çekesin diye indirmedik demiş. Şimdi bu da, hani şöyle bir şey söyleyeyim, kulluğu, ibadeti, hani İslam'ın şartı beştendi ya, koskoca İslam'ı, şu mübarek kitabın içerisindeki Allah'ın emirlerinin, nehirlerinin tümünün ibadet olduğunu kenara atıp İslam dinini beş esasa indiren zihniyetin eseri budur. Peygamber durmadan gece vakit namaz kılıyor. Burada işte şöyle söyleyeyim. İşte Emeviler tarafından Müslümanların ağzına bir sakız verildi. Namaz sakızı. 1500 senedir onu çiğnerler. Dediğim gibi sadece sindirim organlarını bozarlar. Hiçbir şey değil. Yani namazı orijinaliyle öğrenmediler. Salatı namazlaştırdılar. Ve böylece bu zihniyette bozdular. Bunu yapabilmek için de tefsirlerine, kitaplarına da böyle martavalları da soktular. Bunun bilgisini de burada vereyim. Bir diğer nokta. Şimdi şöyle bir şey var. Bu durum, sen sıkıntı çekiyorsun, kınanıyorsun ve sen sıkıntı çekmeyesin diye biz bu ay şeyler, Kur'an'ı indirdik şeyleri var. Ama esas noktaya geldiğimiz zaman bu ayetlerde şu var. Bundan evvelki Yasin suresinde 76. ayette bir şey anlatmıştım. O ayette Yani ayete şey yaparken peygamber hakikaten mücadelesini verirken peygamberin en büyük kulluğu namaz kılmak değil, topluma hakikati tebliğ etmekti. Bunu unutmayalım. Şimdi orada Yasin de o halde onların sözü seni üzmesin. Şüphesiz ki biz onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını da biliyoruz buyurdu Cenab-ı Hak. İşte peygamberimizin bir özelliği var. Kendisinin mizacından bunu çeşitli şeylerde göreceğiz. Yani bak tebliğat yaptığı zaman, Kur'an'ı anlattığı zaman, Müslümanları imana ve İslam'a davet ettiği zaman, karşılığını da alamadığı zaman sıkıntı çekiyordu. Kendi adına değil, kendi adına istediği bir şey yoktu. İstediği şey onun meveddete fil gurba. Yani Müslüman kardeşleri olsun, onlar da kendilerini kurtarsın, onlar da cennetlik insanlar olsun isterdi. Başka bir şey yoktu. Ama bunu yaparken de biraz kendine göre hani fazla hassasiyeti vardı. Şimdi bak bunları şöyle göstereyim ben size. Şura suresinin 3 ile Hıcır 91'in birleşiminden. Onlar Kur'an'ı sihir, şiir, esatir yani mitolojik söylentiler, uydurulmuş söz gibi bir takım parçalar, kötü sözler kabul eden kimseler, iman etmediler, iman edenler olmuyorlar diye sen kendini yıkıma uğratacaksın. Peygamberin bir sıkıntısı var ama kendi adına değil. Başkasının çilesi için, başkasını kurtarmak için. Gâşiye suresinin 21-22'de haydi öğüt ver, hatırlat. Şüphesiz sen sadece bir öğütçüsün, hatırlatıcısın. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Ama götürürüm, senin görevin öğütçüsün, hatırlat geç. Arkasını düşünme. Ama o mübarek kendi şeyine göre bunu yapamıyor. Şimdi şöyle yine bir şey daha var burada. Enam suresinin 106-107'de onu da hani takdim edeyim. Sen kendisinden başka ilah diye bir şey olmayan Rabbinden sana vahyedilene uy. Ortak koşanlardan da mesafeden. Ve eğer Allah dileseydi onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onlar üzerine bir bekçi yapmadık. Sen onlar üzerinde işleri belirli bir programa göre ayarlayan, bir programı koruyarak, destekleyerek uygulayan biri de değilsin. Yani işin özeti, onlar küfreder, iman eder vesaire. Sen işin yap, gerisine karışma. Sen onlardan da sorumlu değilsin. Şimdi noktasında burada peygamberin işte çektiği sıkıntı bu. Peygamber de sen görevini yap, görevini yaparsan senin de yüzün gülecek, senden mutlu olacaksın hani ifadesi var. Şimdi bu Kur'an'ın bir de şu noktası var. 4. ayette onu yeryüzünü ve yüce gökleri yaratandan bir indirişle indirdik diyor. Bu da peygambere karşı duranların ve peygamberin kendisine de büyük bir mesajdır. Bugün de bizlere karşı da bunlar büyük bir şeyler. Yani bu Kur'an'ı kafirler seni hani dikkate almıyorlar. Veyahut da sana karşı tuzaklar kuruyorlar. Seni mağlup etmek istiyorlar, yok etmek istiyorlar, sana eziyet etmek istiyorlar ama yok. Bak bu Kur'an'ı yeryüzünü ve yüce gökleri yaratan indirdi. Yani sen tek başına değilsin, sen sıradan da birisi değilsin. Senin arkanda da sıradan birisi yok. Senin arkanda yeryüzünü ve yüce gökleri yaratan Allah var. Bu güvence verilmekte. Yani o Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, o günün müşrikleri falan senin karşında duracak bir şey değiller. Senin arkanda da dediğim gibi sıradan birisi yok. Yeryüzünü ve yüce gökleri, bak bir de gök bile demiyor, yüce gökleri yaratan Allah var. Ve burada açıklama devam ediyor şimdi. Rahman. Rahman dediğimiz zaman, şimdi burada tekrar hatırlatayım Rahman'ı, Meryem suresinde de ağırlık Rahman sözcüğü üzerinden gitmişti. Burada da aynen devam etmekte. Rahman, ki Allah Rahman, en büyük taht üzerine egemenlik kurmuştur. göklerde olan şeyler, yeryüzünde olan şeyler, bu ikisinin arasında olan şeyler ve nemli toprağın altında bulunan şeyler yalnızca Rahman'ındır. Sen sesini yükseltirsen, Rahman şüphesiz gizliyi ve gizlinin gizlisini bilir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. En güzel isimler sadece O'nundur. Bu da yine peygamberin şahsında insanlığa, alemlere verilmiş bir beyannamedir. Şimdi Allah burada en büyük taht üzerine egemenlik kurmuştur. Hani demişti ya, yüce gökleri yaratan, senin arkanda öyle bir güç var. Burada bu güç nasıl bir güç? Ona biraz daha açıklama geliyor ki, bu en büyük taht üzerine egemenlik kurmuştur. Taht, buradaki arş sözcüğü. Şimdi Kur'an'da Allah'ın bu makamıyla ilgili arş sözcüğü geçer. Arş sözcüğü, âlâ sözcüğüyle, azim sözcüğüyle, en büyük taht, en yüce taht. Bir de Ayet-el Kürsi dediğimiz Bakara suresinde vesiya kürsiyyuhu semavati vel arz, onun kürsüsü, kürsü yerleri ve göklerin hepsini kuşatmıştırdır. Orada da kürsü geçer. Kürsü ve arz sözcükleri bildiğiniz makam koltuğu demektir. Valinin koltuğu, kaymakamın koltuğu, cumhurbaşkanının koltuğu, başbakanın koltuğu tarzındaki koltukları ifade eder. Yönetim koltuğunu ifade eder. Ve en büyük koltuk, en yüce koltuğun da Allah'a ait olduğunu ve onun koltuğunun da semavatı ve arzı kuşattığını ve semada istiva ettiğini, en yüksek makama da kurulduğunu. Yani Allah, şöyle beşeri tabirle, insanı tabirle ifade edecek olursak, insanlara bir makam mevki verecek olursak, mesela sivil hayattaki en büyük makam Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Onun koltuğudur. Ha, o makamdır. Onun koltuğu, Cumhurbaşkanının koltuğu bütün ülkeyi kapsamıştır dediğimiz zaman, bunun koltuğunun ta bir ülke, Türkiye'nin coğrafyasının hepsinin üstü kadar bir koltuğa sahip olduğunu değil, otoritesinin tüm herkese şamil olduğunu, bütün sınırların çerçevesinde hepsini onun idare ettiğini, hepsi onun hükmü altında olduğunu ifade eder. Yoksa koltuğun cirminin, yani fiziksel olarak o kadar büyüklüğünü ifade etmez. Ha, başbakanlığı düşünün, bir de orduyu düşünün. Orduda generallik koltuğu, orgeneralik makamı, koltuğu tüm makamların üstündedir. Şimdi aynı şekilde, bakın burada tekrar şey yapayım, onun üstünde bir makam yoktur. Şimdi Allah Kur'an'da ifadelerini şey yaparken, Allah'tan yani küçük seviyesi şeyleri ifade ederken min dunillah diye bir ifade kullanır. Dün seviyece alt olan demektir ki bunun Türkçe makamlar şeyine baktığımız zaman ast sözcüğüyle ifade edilir. Bu demektir ki Allah'ın aslarından demek. Allah'ın aslarından dediğin zaman, şimdi bazıları hemen bize itirazı patlatıyorlardı. Peki Allah'ın bir de üstü mü var? Aslı varsa üstü de olmalı. Peki işte bu şuna bakıyor. Şimdi normal olarak mefhum muhalifitte aslın bir de üstü vardır. Bu doğrudur. Ama Allah için öyle bir makam, öyle bir mevki getirilmiş ki onun üstü yok. Allah makam olarak arş-ı âlâ'nın sahibi. Ondan üst yok. Şimdi askeri olarak düşünecek olursak orgenerallik makamı. Şimdi biz desek ki bizim orgeneral, genelkurmay başkanımız aslarına şunu emretti dediğimiz zaman bizim genelkurmay başkanımızın da üstü var mı diye düşünemeyiz. Çünkü en üst makamda o. Cumhurbaşkanımız aslarına şunu emretti dediğimiz zaman, şunu yapmaları istediğimiz zaman Cumhurbaşkanının üstü de mi var diye aklımıza gelmez. Çünkü en üstün makamdaki odur. Allah'ın da asları dediğimiz zaman Allah arş-ı âlâ'nın sahibi, o koltukta, arş-ı azimde ve yeri göğü kaplayan kürsüde olduğundan dolayı Allah'ın üstünün varlığı orada aklen imkansız hale gelir. Ama Allah'ın bu min dunillah sözcüğünü Allah'tan başkasını tercih ettiler anlamında kullanıcı olursak, sanki Allah seviyesinde başkalarında var ama onlar tercih olarak Allah'ı değil de Allah'tan başkasını tercih ettiler anlamı çıkar. Onun için Müslümanlar okudukları meallerde, okudukları tefsirlerde kesinlikle min dünillah sözcüğünü Allah'tan başkası anlamıyla anlamasınlar, okumasınlar ve mesela tefsir veyahut da meal hazırlayan arkadaşlar da bu özelliğe iyice dikkat etsinler. Allah en büyük makamın sahibidir. En büyük taht üzerinde egemenlik kurmuştur. Yerlerde, göklerde egemendir. Ondan başka kimsenin sözü geçmez. Yine bu Allah devam ediyor. Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler, bu ikisinin arasında olan şeyler ve nemli toprağın altında bulunan şeyler yalnızca Rahman'ındır. Evet, mülk O'nundur. Semadaki, yeryüzündeki ve nemli toprağın altındaki ki bu demek ki şimdi toprağın kurusu var. Kurunun altında ıslak bölümü var. Islak bölümün altında da madenler, diyelim ki petrolüydü, mamalarıydı vesaire, daha derinlere giden şeylerin de yine Allah'a ait olduğunu bildiren bir ifade. Şimdi sen sesini yükseltirsen Rahman şüphesiz gizli ve gizlinin gizlisini bilir. Sen sesini de yükseltme. Allah gizliyi bilir, gizlinin de gizlisini de bilir. Yani gizlinin de gizlisi dediğimiz zaman şimdi şu var. Bir insanın gizli yaptığı şeyler var. Bir de yapmadığı halde daha düşünce boyutunda olan şey gizlinin gizlisi olandır. Evet, bak, düşünce boyutunda olan şeyler, daha eyleme geçmemiş olan şeyler de gizlinin gizlisidir. Evet, şimdi devam ediyor. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Bu tevhid, bunun vurgusu çok geçti. Buna şu an girmemiz gereksiz. En güzel isimler de sadece O'nundur. Evet, şimdi burada en güzel isimler O'nundur dedi. Esma-i Husna'ya dikkat etti. Dikkat çekti. Bunun anlamı şu. Devamlı Kur'an-ı Kerim'imizde çok yerde, şimdi Araf 180'de, İsra 110'da, Haşr 24'te bu Esma-ül Husna'dan bahseder. En güzel isimlerin sadece Allah'a ait olduğunu. Şimdi burada bize düşen Allah'ı iyi anlamak meselesi. Bu ayetin yani tek ilah oluşu, Allah'tan başka ilah kabul edilmeyişi ve en güzel isimlerin de Allah'a ait oluşunun bize verdiği burada dikkat çeken mesajı şudur. Allah'ı iyi öğrenin. Allah iyi öğrenilmeli. Her Müslümanın, her akıllı insanın Allah'ın bu Esma-ül Hüsna dediğimiz sıfatlarını A'dan Z'ye kadar iyiden iyiye öğrenmesi, bilmesi gerekmektedir. Niye diyecek olursanız, ister küfür olsun, ister şirk olsun, ister nifak olsun, ister küçük günah, ister büyük günah gibi insanın yapmış olduğu hataların tümü Allah'ı bilmemekten, Allah'ı tanımamaktan gelir. Onun için Kur'an'ın da değişik yerlerinde de devamlı olarak, bakın devamlı olarak ve ma kaderullaha hakka kadri. Onlar Allah'ı hakkıyla, layıkıyla takdir edemediler. Allah kimdir, ne yapar, ne eder? Bunu bilemedikleri için böyledirler. Şimdi Allah'ı Esma-ül Hüsna'sında bütün sıfatlarıyla eğer ki bilecek olursak, takdir edecek olursak yeryüzünde, bakın, şirkte kalmaz, küfürde kalmaz, nifakta kalmaz, büyük günahta kalmaz, küçük günahta kalmaz. Yeter ki Allah'ı bir takdir edelim. Allah nedir, ne yapar? Şimdi her zaman hiçbir şey yapıyoruz. Allah nedir? Bak şimdi hem Meryem suresinde hem Taha suresinde burada şey yapacağız. İlk sureden bu yana Allah süfandır. Tüm eksikliklerden münezzehtir. Ve kemal sıfatlarıyla müttasıftır. Mükemmellik sıfatları da ona aittir. Şimdi Allah'la ilgili bir düşünce, bir görüş, bir şey duyduğumuz zaman Allah'ın bu noksan sıfatlardan münezzeh olduğuna, arınık olduğuna eğer ki muhalefet ediyorsa bu Allah'la ilgili değildir. Onu araştırmamız lazım. Şimdi bunu her şeyiyle, Mesela Allah bize zekat vereceksin diyor, sadaka vereceksin diyor, infak edeceksin diyor. Diyor. Ama mal gidiyor şimdi. Ama o zaman düşüneceksin, Allah diyeceğiz. Allah diyor ki sen şükredersen ben onu artıracağım. Öyle demişti. Eksiltmeyeceğim diyordu. Daha da artıracağım diyordu. Daha ne yapıyordu? Şimdi onu da size şöyle söyleyeyim. Allah zekat, infak vesaire diyor ama ihtiyaçtan, Kur'an'a baktığımız zaman ihtiyaçtan fazlasını isteyen bir Allah ve Muhammed suresindeki Muhammed 36'ya göre de sizin kendinize lazım olan, kendinizi ayakta tutacak olan malı istemeyen bir Allah. Bakın Allah'ı nelerle öğreniyoruz şeyden. Şimdi Allah diyor ki hani toplumda çıkarken taciz bize uğramama, başkasını tahrik etmeme noktasında dışarıda diyor, dış giysilerinizi giyeceksiniz, örtülü olarak çıkacaksınız diyor. Edep mahalleriniz ortada olmayacak diyor. Şimdi Allah dışa çıkarken, sokağa çıkarsan böyle derken evin içerisinde yani böyle şey yaptın, her istediğiniz gibi davranırsınız diye ayetler var. Şimdi onu da diyelim. Ama mesela Müslüman analar, Müslüman bacılar derken dışarıda belki rahat rahat dolaşırken namaz kılmaya geldiği zaman ben Allah'ın huzuruna çıkacağım diye Allah'a karşı özel elbiseler, özel örtüler giymek suretiyle Allah'a karşı davranışta bulunuyor. Bu nedir? Allah'ı takdir edememe, Allah'ı bilememe, Allah'a karşı örtünme, Allah'ın semi olduğunu, en iyi gören, en iyi bilen, en iyi her şeyi vakıf olan olduğunu bilmemek ve Allah'ın o örtülmeyi kendisi taciz ve tecavüze uğramasın diye veyahut da karşıdaki birisinin sokakta, caddede vesaire cinsel tahrik etmesin diye emrettiğini bilmediğinden böyle yapmaktan. Şimdi Kur'an'dan Allah'ı layıkıyla öğrenip, Esma-ül Husna'sıyla öğrenip Allah'ı bilebilecek olursak, dediğim gibi şirkte, nifakta, küfürde ve aynı zamanda ne de büyük ne de küçük günah hiçbirisi olmayacak. Onun için Allah diyor ki güzel isimler, güzel sıfatlar sadece Allah'a aittir. Bunun anlamı sadece bu bilgiye sahip olmayın, bunu iyice öğrenin demektir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah bundan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.